Ikaw man ay isang makasalanan. Magbago ka na at ituwid ang iyong buhay. Pagsisihan mo na ang iyong mga kasalanan. Lumapit ka at ikaw ay bubuksan. Kung ikaw may mapangapi sa iyong kapwa, mandaraya at marabot sa lahat ng bagay, pagsisihan mo na ang iyong mga kasalanan. Lumapit ka at ikaw ay patatawarin. Tayo ay magmahalan na. Ibigin natin ang ating kapwa. Sundin natin ang utos ng may kapal upang makamit natin ang kapayapaan. Sino man ang magtatagal dito sa lupa, lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Tanging siya lang ang may hawak ng ating buhay. Manalig ka at huwag kang mag-alinlangan. Walang sino man ang magtatagal dito sa lupa, lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Tanging siya lang ang may hawak ng ating buhay. Manalig ka at huwag kang mag-alinlangan. Tanging siya lang ang may hawak ng ating buhay. Manalig